κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Λυπάμαι που σε γνώρισε. Καλό. Τον βλέπουν όλοι και γελάνε και λένε πως είναι τρελός. Τραγουδούν